Mikael is wel van hier. Say it loud, say it clear. Mikael is wel van hier. Say it loud, say it clear. Mikael is wel van hier. Goed. Ja? Ik ben ja. Juist in die tunnels. Ja, nu hebben we de muziekinstrument. Say it loud, say it clear. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Zo makkelijk gaat dat. Precies. Welcome here. Say it loud, say it loud.